राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण दशमी मंगलवार विक्रम संवत 2059 7 मई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता वन सर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदिजाताण मुद्रा कृष्णा गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात पीताम्बराधरुणबिम्ब कलाधरुष्टात पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम सुब्रह्मण्य श्री गोविंद श्री गुरु शरण कमले ये मैं मंत्र की तरह जप रहा हूँ इससे मुझे भगवान में प्रेम भक्ति प्राप्त होके कल्याण हो जाएगा क्या? देखो भाई जप रूपी क्रिया से नहीं होगा, जप करते हुए भाव रखो तो भाव होगा प्रेम रूप से, क्रिया से नहीं होगा। क्रिया का जप बहुत करोगे तो भी नहीं होगा। अरे भाव भगवान में हो, हे नाथ कहते हुए साक्षात भगवान दिखे और भगवान के चरणों में प्रेम रूपो तो प्रेम हो जाएगा। क्रिया से नहीं होगा, केवल क्रिया से नहीं होगा। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, पदार्थ जितने ये शरीर के पदार्थ है, अरे ये क्रिया है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, प्रकृति के सारे से भगवान में प्रेम नहीं होता। भगवान में प्रेम करती हो सहसारा ना हो, केवल भगवान मेरे है, वो मेरा पना है, वो प्रेम करता है। अपना पना, अपना पन में शक्ति है, क्रिया में शक्ति नहीं है। न करने से करना अच्छा है, अगर हाथ बंद करना मुश्किल है, पर सांस क्रिया में ताकत नहीं है। वो अगर ध्यान में है नहीं, ख्याल में करो, एक तो क्रिया और एक पदार्थ, दो प्रकृति है। प्रकृति आप प्रकृति से ऊंचे उठ कर गए, भगवान में प्रेम करो। हे नाथ कहते हृदय दबित हो जाए, भगवान में प्रेम, भगवान भगवान तो प्रेम हो जाएगा। क्रिया और पदार्थ है जोर से नहीं हुआ। शंका बोलो, शंका जितनी शंका हो उतनी बोलो। क्रिया और पदार्थ प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा प्रेम नहीं होता, प्रकृति के त्याग से होता। भगवान मेरे है, मेरे है भगवान, जैसे अपनी माँ है मेरी माँ है, ये भाव सब सब होता सत्य है। बड़े का भाव था मेरी माँ है, और मेरी माँ है अपना अपना है, उससे प्रेम होता। ऐसे भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। संसार में और कुछ नहीं हो, और कोई मेरा नहीं है, मेरे केवल भगवान है। ये मेरा बना अपना अपना, ये अपना अपना प्रेम पैदा कर रहा है। क्रिया पदार्थ नहीं करते, नहीं करते मुझे प्रेम, वो भी अच्छा अच्छा, पर प्रेम चाहते हो तो भगवान मेरे हैं। मैं शंका बोलो, इनमें जो कोई शंका हो बोलो, आप जो शंका पैदा होती हो। क्रिया और पदार्थ में ताकत नहीं है, क्योंकि भगवान खेच ले, अपने अपने में ताकत है। बालक माँ माँ कहता है, माँ माँ तो माँ माँ कहने में ताकत नहीं है। माँ जो मेरी माँ है सुनती जो नहीं, मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, इनमें ताकत है। मेरे भगवान है इसमें ताकत है। भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे में क्यों प्रेम क्यों नहीं करते, मैं भगवान का हूँ। ये भगवान का संबंध है, वो संबंध भगवान को पकड़ता है, भगवान को परवश कर देता है, उसे प्रेम पैदा होता है। अगर न करे करो को लग जाओ अच्छी बात है, पर प्रेम पैदा करना हो तो भगवान, मेरा और कोई नहीं है। जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई, मेरे तो भगवान है और कोई मेरा नहीं है। किसे को ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना भाई है, कोई मित्र है, ना कोई सगा है, ना कोई संबंधी है, मेरा कोई नहीं, मेरा अपना कोई नहीं है। अपना तो मेरे भगवान है, वही वंशों जीव लोग भगवान का ही अंशों में, भगवान ही मेरे है। ये नाशवान को जो अपना मानने का है, ये बड़ी बाधा है। बहुत बड़ी बाधा है। शरीरों को नाशवान पदार्थों को, रुपये पैसों को, मान आदर सत्कार को, इनको जो महत्व दिया है, ये महत्व परमात्मा के प्रेम में बाधक है। ये सब आपके पास होते हुए भी ये सब महत्व नहीं, पितर महत्व नहीं, महत्व मेरा है, मेरा जैसे बालक माँ ने कहा माँ मेरी है, वो मेरा पना है ना, वो है, वो प्रेम पैदा करता है। शंका बोलो, जो शंका उठती हो आप लोगों को, जो शंका उठ रही हो बोलो, उसमें विस्तार होगा। जो शंका उठती हो बोलो, अपनापन है उसमें ताकत है। बालक रोता हो ना तो माँ माँ करता है, रोता है, जिन दिन बताओगे बालक है उनका सबका नाम माँ है, पर श्रद्धा से नहीं करता, एक आचित करता है। वो सत्संग बैठी रहे हाथी बात नहीं है, बालक रोता हो तो बैठी रहे, जब रह नहीं सकते, उठना ही पड़ेगा उनको, क्यों वो माँ का है, वो माँ एक कोई कहता है और वो माँ नहीं कहता। वैसे जब मैं भी माँ हूँ, मेरे को बच्चे माँ कहते हैं, नहीं मेरी माँ नहीं है, मुझे कहते ही माँ कहो, मेरी माँ नहीं, अपने माँ, अपने ठाकुर जी अपने है, मेरे है, मेरे ठाकुर जी में अपना अपना करो, ऐसा मेरे भगवान मेरे है। सब सब सब कर ममता ताग भटोरी, मम पद मे माद बस धोरी, जने जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुर परिवार। दस बताए, दस दस रहे, इनकी ममता तोड़ दो, इनमें ममता धन है, ममता क्यों दो भगवान में, वो एक थोड़ी हो जाए तो ममता आत्मीयता होती है, अपनापन, वो अपनापन में खेचता है, वो अपनापन खेच देता है। प्रेम बढ़ो पहला रही को जिन पहन पे परमेश्वर का दे, पत्थर में से भगवान निकाल दिए, प्रेम है, अपनापन है, पत्थर फट गया भगवान में, अपनापन है, मारे ठाकुर जी ठाकुर जी। सबकी ममता ताग भटोरी, मम पद मान मान भटोरी, सब धागा धागा है। ये धागा कहने का मतलब, धागा टूटता तो शब्द नहीं होता, डोरे में शब्द होता है, एक ऐसा धागा बना तो नहीं होता। सबके धागा भटोर कर डोरी हो जाए, डोरी तोड़ नहीं सकते, भगवान जा नहीं सकते, चले जाए तो मन दटकता ही जाएगा, मन साथ ही बता रहा, ऐसे ममता होगी तारा, वो भगवान है, मेरा पना हो जाए, संसार मेरा पना और किसी में वो नहीं। सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, ताग मम पद मने बांध बटोरी, तागा लेकर डोरी बटोरी, एक भगवान है बस। माता राम मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम मत का राम चंद्र, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो, तुम्हें हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, ऐसा भाव हो गया भगवान में, मेरा पाना। फिर बोलो तो भगवान छोड़ नहीं रहते, भगवान ताकत नहीं भगवान में, सर्व समर्थ परमात्मा में ताकत नहीं है, आप में अपना अपने में प्रेम है, मेरे भगवान मेरी माँ है, मेरी माँ मेरे गोद क्यों दे रही, माँ गोद क्यों दे रही, माँ मेरी है, वो मेरा बना चाहिए, भगवान में आप मेरा पन करो, मेरा पन, और कोई मेरा नहीं है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, सब है ठीक है, ठीक है, पर मेरा नहीं है, मेरा तो ठाकुर जी है, मेरा तो केवल ठाकुर जी है, मेरा और कोई नहीं है। फिर भगवान को पहले तो होना ही पड़ेगा, सब घर धागा बटोलो, और एक बोलो ये डोरी बढ़ा जाए तो नाम, और मतलब में सेवा सब ही करो, सेवा सब दुनिया बाजी करो, सबको सुख पहुँचाओ, आराम पहुँचाओ, परंतु मेरे कोई नहीं है, मेरी कोई माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, उमा राम समय तुझे माहे, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहे, चिंता करते भगवान है मेरे, क्योंकि भगवान है अंश, आप सब भगवान है, सब भगवान ये सुना अंश जीव अविनाशी, चेतना मल सैन सुराशी, ये सुना अंश जीव अविनाशी, सब परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही मेरे है, और धन है, संपत्ति है, वैभव है, घर है, सब है, हमारा नहीं है, खर्चा मामला है, खर्चा पदे पदे छूट जाएगा, पट छूट जाएगा, भगवान छूटे नहीं है, भगवान बन जाते हैं, तो मेरा पना है वो बात। एक भाई लिख रहा है मेरा मन भगवान की मन में नहीं लगता, भजन करते समय मन कैसे लगे, कैसे मेरा एक भगवान है और मेरा कोई नहीं है, लग जाएगा मन, मेरी दूसरी चीजें भी होते हुए भगवान मन में, जो मेरी चीजें उसमें मन। मेरा कोई नहीं है, मैं कृष्ण नहीं हूँ, सेवा सभी करे हृदय से, सबको समझे सबकी सेवा करे, पर अपना भगवान भगवान है, लग जाएगा मन कहा जाएगा बताओ, भगवान ही मेरे है, मन कहा जाएगा, भगवान में जाएगा और भी जाएगा, अपनी माँ में बच्चे का माँ में मन होता है, उसी में होता है, माँ मेरी है, बड़े भाई वो आदर गोदी में आदर नहीं देगा, वो क्या मेरी माँ है, तेरी माँ कैसे हो जाएगी, माँ मेरी मैं हुकूम तो हो गई, माँ और माँ और बड़े भाई हंसते है, वो हंसता नहीं है, तो मेरी माँ है, तेरी माँ कैसे हो जाएगी, मैं हुकूम तो हो गई, मेरे हुकूम बना तेरी माँ नहीं हो सकती, बेटा तो मैं ही हूँ, माँ का धारणा बेटा मैं हूँ, माँ मेरी इसलिए भगवान मेरे है, मेरा पना ऐसा हो जाए कि भगवान के बिना रह न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो वाने देखा बिना रे हो रे न जाए, देखा बिना रे हो रे न जाए, लग गया प्रेम बिहारी, सुना दे भाई लग गया प्रेम बिहारी ने सुना दे, एक भगवान और कोई मेरा नहीं, मेरा तो खेल भगवान आपसे अपने होगा ही होगा ही और क्या होगा, बस ये हालत है, उन्हें शब्द कहो मत कहो भीतर का भाव ही हो जाए, देखे मेरा चैन नहीं पड़ती, तो प्रेम हो जाए, ऐसे हो जाए प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाए, प्रेम होने से ऐसी दशा हो जाएगी, ऐसी दशा होने से प्रेम हो जाएगा, हो जाएगा एक दिन एकदम, नहीं भूख रहने नहीं देता, रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं पड़ता, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और कुछ स्वादी नहीं, उनके बिना कोई चीज स्वादी नहीं, मन नहीं लगता, ये हृदय प्रेम हो ही जाएगा, और प्रेम होने से हृदय सब हो जाएगा, मारा है प्रेम, ये मैं खास प्रेम है मेरा है, भगवान मेरे है, जैसे बालक का होता नहीं, मेरी माँ है मेरी है, छिप जाता माँ है माँ मेरी माँ, ऐसा अपना पन जो है ये प्रेम होगा नहीं, ऐसा हो जाएगा, और ये अपना अपना हो तो हो जाएगा, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, ऐसे भगवान बस में होते हैं, प्रेम ये बस में हो जाते हैं, अब करो प्रेम करो भगवान में, अरे तो मांगो भगवान से प्रेम भक्ति, मांगो भगवान से माला, जैसे प्रेम दे दो ऐसी भक्ति दे दो, ऐसा प्रेम दो आपके बिना मन लगे नहीं, आपके बिना रह न जाए, देखा बिना रहे हो रहे न जाए, रह नहीं जाता, क्या करे रह जाता नहीं, फिर नहीं भूख रहने चैन पड़ती नहीं, ऐसा भाव हो जाए भगवान करे सब ठीक हो जाएगा, धन में मन लगता है, भोगों में मन लगता है, तो भगवान कैसे लगे, धन अच्छा लगता है, मान सत्कार बढ़ाई अच्छी लगती है, तो भगवान दूर है, भगवान ये अच्छी न लगे, भगवान ही अच्छा लगे, और बोलो भाई ने प्रश्न पूछा है कि माँ बाप गर्भपात कराते हैं उसका दोष संतान को लगता है क्या, माँ बाप गर्भपात कराते हैं उसका दोष संतान को लगता है क्या, और माँ बाप को त्याग देना चाहिए क्या, संतान की सहमति तो संतान की सहमति हो ठीक है तो लगता है जरूर, संतान माँ माँ का काम और बाप का बिल्कुल बच्चे का बिल्कुल उसमें विरोध है तो नहीं लगेगा, सहमत हो लगेगा, ये बेटा पूछ रहा है, बेटा पूछ रहा है कि माँ बाप गर्भपात करवा रहे हैं तो उसका दोष मेरे को लगेगा क्या, मुझे माँ बाप को त्याग, तुम्हारी सहमति है तो लगेगा जरूर, और तुम्हारा विरोध है तो कैसे लगेगा, माँ बाप को त्याग देना चाहिए क्या, त्याग सकते हो, पति के त्याग की बात ही आती है, गुरु और अपने गुरु का भी त्याग आता है, गुरु और अपना कहा जा कहा रे बजाना उत्पत्ता बचपन से परित्याग हो गई थे, गुरु का भी त्याग अपात की लिखा है, पात की हो तो छोड़ दो, पति को छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, जो बात ही है, देखो भाई सीधी सच्ची बात है, सच्चे राचे राम, मैं सच्चा प्रेम हूँ, सच्चा स्नेह भगवान है, भगवान के बिना रहा नहीं जाता, ऐसा भीतर सच्चा भाव हो तो सब गाँव हो जाता, भगवान बस में हो जाते, ऐसे भगत भगवान बस में हो जाते हैं, खरमा भाई का खींचा खाने के लिए परवश हो गए, सागर जागर खाना खा जिंदगी में देरी रहेगी, बुढ़ते हुए वेतन में सच्चाई मेरे भगवान है, मेरे भगवान संसार मेरा रहता है, रुपये पैसे प्यारा रहते हैं, प्रेम नहीं होगा, कदा कैसे रहते प्रेम नहीं होगा, प्रेम तो भगवान में, भगवान भगवान मेरे, भगवान मिले तो मेरे, न मिले तो मेरे, सुख पहुँचा तो मेरे, दुख पहुँचा तो मेरे, दुख में भी आनंद होता है, संताप में दुख में भी आनंद होता है, भगवान का भेजा हुआ है, भगवान का भेजा हुआ। आपको जो शंका हो पूछो, अपना पड़ा हो भगवान में, अपना पड़ा, अपना पड़ा लग गया प्रेम बिहारी मैंने देखा मैं ऐसे हो जाएगी आप सब अपना मानो अपना अपना। फिर वो आवाज मेरे भगवान हे नाथ हे नाथ, इसमें ताकत आ जाएगी, ताकत हे नाथ शब्द में सामर्थ्य आ जाएगी। फिर अपना अपना होने से सामर्थ्य बालक रो पड़ता है ना तो ताकत आ जाएगी, और वो नकली करता है तो माँ करता है रोता है, रोता है वो करता है, ठगता ठगाई करता ठगाई ठगाई करता है, रो पड़े तो मेरा सब काम भूल जाए, ससुर पतेर घर वाले सब पक्ष में मेरे बालक के पक्ष, फिर वो काम कर रही मेरे पक्ष कोई नहीं, कोई निकमा है वो, परंतु प्रकट होता है ऐसी बात भीतर से, बात भगवान मेरे, भगवान के बिना रह नहीं सकता, जैसा घर बिना रहता था अन्न बिना भूखा नहीं सकता, उससे भी ज्यादा तर्पण होती है भीतर में, बस तर्पण से भगवान राजी होते हैं, भगवान ने सब काम छोड़ जाएगा। बोलो कोई शंका हो, ठीक है। भगवान से अपनापन कैसे हुआ? संसार का छोड़ने से, संसार का अपनापन छोड़ने हो जाएगा। कबीर मनवा एक है जहाँ भावे जहाँ लगाए, बाबा इनकी भक्ति का भाव विषय कमाए, संसार अपना देखता है भगवान प्रेमी होगा, जबरदस्ती भगवान का प्रेमी ऐसा होगा, संसार का मोह छोड़ने से प्रेम हो जाएगा, हो भी जाएगा, प्रेम तो स्वतः सिद्ध है, संसार का मोह है यही बाधा है, मान है बढ़ाई है आदर है सत्कार है, ये संसार बड़ा हुआ है, ऐसे हम राजी होते हैं, प्रेम नहीं होगा। मन खाली हो तो मन में संसार की आसक्ति भरी है, प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं संसार में कोई चीज अच्छी नहीं लगती, भगवान प्रेम हो जाए, करके देखो करके देखो करके, कोई भी चीज संसार की चीज कोई अच्छी नहीं लगती, केवल हमारी अच्छी लगती, संसार में चीज हो चाहे न हो कोई परवाह नहीं, परंतु भगवान की जगह भगवान ही है, भगवान जी भगवान, भगवान मेरे है, अपना मन है अपना मन, वो अपना मन है प्रेम है, दूसरे कोई अपनी है नहीं चीज, बिना मैं देने कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके से मोर मोट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, कोई शास्त्र बहन कोई पीर है कोई नहीं, अपना कोई है ही नहीं, अपना कोई नहीं, केवल भगवान मेरे, मूर्ति समा गई भगवान में, डेढ़ दो बड़ा थैला मेरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान है, और मन लगता नहीं और मन चाहता नहीं, दुनिया सगड़ी मर जाए तो मर जाओ, सगड़ो धन आ जाए तो आ जाओ, स्वच्छ जाओ, निंदन तो नहीं तेरे बना मेरी बात दो, सब निंदा करे चौकी बात, प्रशंसा करे चौकी बात, लक्ष्मी समावेश तो लक्ष्मी आ जाओ चाहे चले जाओ, आज मरना हो जाओ सब युवक देखो, एक परमात्मा के सिवाय किसी गर्ज नहीं, हो जाएगा हो ही जाएगा हो ही जाएगा हो ही जाएगा, फिर दूसरा मोह रखोगे तो नहीं होगा, हमें आती बात नहीं है, एक एक एक धारणा मन में धारो, एक भगवान ही प्यारे लगे, भगवान ही मीठे लगे, भगवान ही अच्छे लगे, सब बातें भूल जाएगा एक भगवान में, क्यों भगवान ऐसे भगवान ही है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं, इस वास्ते भगवान ही प्यार लग रहे, मीठे लगते है अच्छे लगते है मन लगता है, आप शंका पैदा होती बोलो भगवान क्या हो क्या बात है, अपना पाना भगवान अपना है, भगवान अपना है और संसार कोई अपना नहीं है, अपने केवल भगवान है, भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, मैं अंश हूँ जीव लोग मेरा ही अंश है, जैसे भगवान कहते मेरे अंश है इसी तरह से भगत मैं भगवान का ही हूँ, हो जाएगा प्रेम जरूर हो जाएगा, ये तो स्वतः सब है, स्वतः सब है, दो चीजों को आप अपने समझते हो, भगवान प्रेम कैसे हुआ, बातें बदल सुनो व्याख्या सुनो, भगवान अपना नहीं है अपना मीठे रहते, भगवान की बात मीठी देते, भगवान की बात मीठी देती है, उसके बिना मन लगता नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बात समझ में नहीं आई तो बोलो शंका कोई हो तो बोलो, कोई संदेह हो तो बोलो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई एक ही है, मैं तो एक ही है, एक एक ही है, एक एक भगवान मेरे हो ही जाएगा प्रेम, बिल्कुल हो जाएगा, सच्ची बात है, केवल भगवान ही मेरे। का और प्रश्न है कि एक घंटा रामायण का पाठ करता है एक आदमी, एक घंटा राम नाम जप करता है, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा लाभप्रद ज्यादा है? जिसमें मन ज्यादा लगे वो बढ़िया है, चाहे पाठ में लगे तो बढ़िया, नाम जप में लगे तो भगवान में ज्यादा मन लगे वही बढ़िया है, एकदम पक्की बात है, बढ़िया हो जाए, जिसमें भगवान में मन लगे तल्लीन हो जाए वो बढ़िया है, मन लगे बिना जप में काम नहीं है, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, पाठ अच्छा लगे पट पाठ में तल्लीन हो जाए, ऐसे ही भगवान का नाम ले तल्लीन हो जाए, उसमें डूब जाए भगवान के प्रेम में डूब जाए, बढ़िया हो जाएगा, पाठ भी बढ़िया हो जाएगा, चिंतन भी बढ़िया हो जाएगा, नाम जो भी बढ़िया हो जाएगा, पदगान बढ़िया हो जाएगा, कीर्तन बढ़िया हो जाएगा, जिस साधन में भगवान के मन न तल्लीन हो जाए वो बढ़िया हो उत्तम हो जाए, वो अपना होगा अपना साधन सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, अब कीर्तन करें, अब सम्मति हो जाए कीर्तन करें भाई भगवान के, ऐसे उतार करना भगवान है, ये साधन है, ये एक कला मैं एक कला बैठ कर किनारे जगह में बैठ कर करो, जो नाम प्यारा लगे पते तो उदाहरण पते तो उदाहरण पते तो उदाहरण पते तो कहता रहो, मेरे तो गिरधर गोपाल नाम कीर्तन में भी तल्लीन हो जाओ, तल्लीन जाओ, अपना ख्याल नहीं रहे, एक भगवान ही रह जाए, भगवान मैं हो ही नहीं, भगवान ही है मेरी जगह, भगवान घोर मकटवंशी वाले की गंगा मैया की जय।